مسلمانانو سره د ټولو نه زیات احسانات او انعامات الله سبحانه و تعالی کړی. الله سبحانه و تعالی مون تخلیق کړی او رزق را کوي، حفاظت هم کوي، او د اسلام او عظیم نعمت ورا کړی دی. او بیا الله سبحانه و تعالی سره محبت دا د ټولو کائناتونو یو مسلمان زیات محبت الله جل جلاله سره. دین بعد بیا الله سبحانه و تعالی مونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړو. نو یو مسلمان د ټولو نه زیات محبت بیا خپل خوږ نبی اخیری نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره کوي، ځکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په دې امت باندې ډیر احسانات دي، او د قیامت پر ورځ به د دې امت شفاعت کوي. نو ډیر مشفق او ډیر محبت کوونکی نبی او ډیر رحیم نبی الله جل جلاله مونږ درا کړی دی. نو د الله سبحانه وتعالی نه بعد بیا مسلمانان د ټولو نه زیات محبت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کوي.